الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا نزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو سرقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوه إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحبكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبطل ومن يبطل فإنما يبطل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم جزاك الله سورة محمد مدنی سورة نزولاً 95 نمبر نے پیزکم سر پس سورة حدید نازل شہر اور ترتیباً وصل بھی اختم دے 47 نمبر فضل صورت احقابنا ربط صورت مخ کے سرا مخ کی صورت کے مخ کی صورتوں کے مسئلہ ثابت اکڑا چلائک دبالے نے یو اللہ دے دی عبارت یو جز بل چاہتے نہیں شکے دے عورت شبہات ہوشا دیو رسو ندل تک کی حکم دا قتال ہوں مطلب دا ہے کہ اس نے منی مقابلی کی اس نے جہاد کا اس نے فدر و ضرب رقاب اس نے وہ بس دیو جو اور بتے رہا دو موجا مکہ دور کے آدم فانج کے ہوئے ہیں چھ بل رہا بند کری دا خٹ گم رہا دے دو دور کے آدم نمبر ایک کی وہی چھ آماری برباد دی ازوال آماروں دیم گم رہا دے آماری برباد برباد دی دیو جنو اور فسیر آرد رہے ربط مکی صورت کے آیت نمبر 13 و 14 کے دی جنت دی در جو بیانو شا دی پدی صورت کے آیت نمبر 15 کے دی جنت دی ولو تفسیرو مکی صورت کے آیت نمبر 13 و 14 کے دی جنت دی در دغ بیانو شا درجو پوش او دارنګي آیت نمبر 19 کې مو چې کل درجات مې عامرو ودارنګ دي ضرورت کې دي ضرورت کې آدم فضل کې د جنت د ورو تفسیر هغه پینځه ولې صدور ولې چې بېږي و دیو نور فتیرانو بد ربط مخه صورت کې د مشرکانو د شوبات بیانو دلته بیان د منافقانو کو دیو نور فتیرانو پینځم ربط مخه صورت کې آیت نمبر 24 کې د دادیانو بیان شو چوګون استر کې برابر کړو هغه صحیح استعمال نکړي نو دې ضرورت کې آدم مبارک وایي چې دا د قیانو په شان دي یا کورون کماتا قران هم چې وګون په صحیح استعمال ای دا الله کتاب پناوري او سترګو باندې الله کتاب نو پڑھ کې دا الله کتاب نه اته استعمال نشته تور اجرټر وګور گرم شو خو دی ښا نو دا اولاکلنام یا کلو کماتا کلنام ونال مسولم دیو جنور تسیو لگو اشپا گم ربط مکی طورت کی آیت نمبر 29 کی او کم درشه دا جنات و دا انعبت بیانو نو فدیو طورت کی آیت نمبر 24 کی دا منافقانو زجرو چاگرنا وکی دا غفریہ دا سوچ ام نکی دا پکی سوچ ام نکی دا لفت کتاب کی دا دیو جنور فسرانا امتیازات صورت صورت ممتاز په آیت نمبر 4 باندې چې پای کې د امیر د حکم دی چې که خیری په پیدیا باندې فریده او که دغه ته فریده فایما منن بعضو وایما فیدان ستاسو خوښه ده په لږ شان نشته دویم امتیاز صورت ممتاز په آیت نمبر 12 باندې چې اکلو کما تا کړو نه بلدا شان نشه درېم امتیاز صورت ممتاز د فائدې نمبر 15 باندې 15 چې کر جنت د ولو تفسیر کړي د نیرو سلورم امتیاز صورت ممتاز دی آیت نمبر 24 سرشتم باندې چې ام علی قلوب اقفارها پرته تعالی لګیدلی پینځم آیت نمبر 32 باندې چې دا ذکر کوي چې په بدعت سره اعمال ختمي مقصد د صورت ترغیب الانفاق والجهاد ادا درې وړو صورتونو چې درې وړو صورتونو مقصد دی بترقی حضرت محمد صورت فتح او صورت حجرات درې وړو مقصد دی ترغیب الانفاق والجهاد دی دانا سلورم باب هم دیکھنا دا خیری سے درو برابیا درو برابی سلورم باب دینا فدی کتنی صورتوں نے یو باب کتنی صورتوں صورت سباوا صورت فاتر و صورت یاسین سبا کے نفی شفاعت قہری فسلور وجبان ہوئی مالکان نے دی عیسدار میں دی معاون میں دی باختیار نے رکھ په صورت فاتر کې په دغه مسله په دلایل عقلیه تاسو ظاهر کړئ مخلوق عاجز دی لایق د بلنه نه دی لایق د بلنه نه دی بیا په صورت یاسین کې په باندې دلیل عقلی په پیش کړ چې وګوره هغه صاحب یاسین وایي چې اته من دوني آلیا یرن الرحمن ذر الله تو لا تو نشفاد شی ولا تو نو دویم باب کې بیا درې صورتو سورة سواد سورة صافات سواد او سورة زبر سورة صافات کی اجد المصطفین دبار الان مخلوقات فسورة سواد کی بھی چتا شاجدنی بد ابتول بالنسائب مصبتون در آگلی زانی نئے بچ کرنے سورة زمر خلاصا و دیو جنا ایک داور توحیر بیا نا دل بیان کرو باقی بان دلائلی مدکر کرو اقلی نقلی وغیر ا ترغیب قران ته بیا بیا ورکوالتا بیا د هم مومن نتر تر د خبر دا وتر تر پاره کې دک دا وا ام چې لایک د بل مزوب نشته وشه پاره خلی نقلی وای دلال او یو شوبې د هغه تفصیل راوښن او د دې دانه دا درې تر د سلور مې سره د سلور مې سره د قران په دې کې درې ټول کې ترغیب انفاق او جهاد نه ا دې نی او تر تنن تر یو مسله پر بل بیان د قران کریم قاعده دا ده چې کله کله مسله مدلله کې په دلایل او عقلی نقلی وایي پوښتنه نو بیا هغه په دې دغه مسلې د فرود لپاره مومدات بیانې لکه ګوره لوی سورتون کې سورته بقره کې لومبه یې ځکه توحید خان سلو اترو کې دوی وایي چې 176 پورا په کې رسالت نو درې مې ځکه جهاد شروع کسته اشاره ستو چې دا دوه مسلې توحید او سنت دا نشي خورې تو چې جهاد نشوي یا دا معنا چې دا دوه مسلې نه مې جهاد وترو کا د کرنګي په صورت آل عمران کې وو وړمبای چې دریش پتا دو په کې توحید بیان شو دوی مې چې 101 پورې د 64 نه په کې رساله ته درې مې چې کوم د 102 نه تر اخره پورې نو فای کې څه بیانو پای کې جهاد نه فق مطلب چې دا دوه مسلې نه مری جهاد وترو کې یا دا مطلب چې دا دوه مسلې الله فريدې چې مسلمانان جهاد کوي نو بیا په صورت نساء کې د اصلاح د معاشري قوانینو نو په صورت ماده کې د خوراک احکام بیان د حرامو د حلالو نو په صورت انام او بزرانو رد شر مکمل نو په اعراف کې فاراو کې بیا رد شرکو په دریو ترتل اخلي نتلی وای نو سور انفال توبه ور بزرار د فرد جهاد نو دار دلته وګوري دلته کې نه په شفاعت قهر شو پاتو صورتونو کې نو په و صورتونو کې نه په شرف دعا شو په دلایلو نو تی جهاد را چې اوس یو ځړې چې بذور خلاصو نشته او لاګ د بل نشه جهاد خرابوي پوه شه په دې خبره د قران دا ترتیب دی جیبا ان را دې صورت کې دا تختیم او صورت صورت دوی سي ده او ليس نو د سات مرات په 19 پورې پدې کې ترغیب ال جهاد دی اخره کې به مسله توې تفریقی فعلم انه لا اله الا الله چې ماته دا جهاد وګرځي مسلې دی جهاد ملک لنه دی غنیمت لنه دی خپل ځان اوچتول لنه دی بلکې دې مسلې چې فعلم انه لا اله الا الله او دوی مې چې د 20 شروع تر اخره په دې کې احوال منافقانو بیانې الذين كفروا نو مقصد ترته ترغیب للجهاد والانفاق الذين كفروا كفروا کې د مخکې صورتونو مضمون ته اشاره ده هغه تان چې انکار کړی دی د سره چې قران وی ولایت د بل وی ولادت وی نه بل بابا مشته قران وی په ذو خلاصو نه جوړ دی وی خلقو نشي نو هغه تان چې کفر کړی نه د مخکې صورتونو د مضمون نه انکار وکړ یا مخکې صورت کې اخره کې ترغیب ورکړ قران ته کنه د جنات په دریا دغه کفرونه مراد قران انکار کفرو بالقران واجب الذي كفروا هاکدان چې انکار کړي په قران یا کدان چې انکار کړي په بلنه د الله باندې نه نور په دلایل د بل نشته وسد دوان سبیل الله اول شو بندول کړي دا نه کتاب نه خلق باندې اضل الله اضل نه اضل الله برباد کړ الله دی اعمال روج عمل کمی کما مالی موزونه نیک عمل کرا بد عمل خاتم برباد دی اگر نیک عمل چې کوم کړو اگر مولای سی و اگر زبرګ چې موزونه کړو ته دې دا له تور مسواک باندې دا لودې سره مشلو دی پوه شه دا هغه عمل لړ را ده چې قران نه بند شو د صورت د حوامیمو مقصد دیونه مانا او قران نه بند شه ځان اخره کې بند نو اضل اعمالهم برب عمل عمل بکر عمل عمل لله وای اضل اعمالهم برباد دی عمل ولدي اوس بشار والذین امنوا اکران چې ایمان له مثلا چې لایک د بلنی ولدا دی او عمل صالحات عمل وکنه دای خلق بیان وکړه او امنوا ایمان راوړو بما پاک کتاب نزل علی محمد چلو لیکل شو په محمد اسلام باندې ګور دا امن او مسال خر کې خدا وکنه چې نو دا تخصیص ولې وکړه دا تخصیص ولې وکړه چې امنو بنزل امنو بما نزل علی محمد یعنی ایمان او مسال په هغه چې د قران نه بعد ګوره چ قرآن نی ایمان صحیح دی نامر صالح صحیح کده شي او الحق اعلان کدا قرآن حق دی می رب یم درو دینا تین کار نو اعلان کی او حال لاج دا قرآن حق دی رب دی نو کفران سیئات لری بکی الله دینا دنیاوی تکالیف ددی خواری غریبی بده ختم شي ان قرآن والا خوار نشی کنه نکمو ویل ټول مؤمن کوم کنه چې زیت تور لول نعمتونه دي لول قدرتونه دي چې قرآن بوي چې قرآن ولا خوار دي انده قرآن حق نه دا بل چې لاس دي سي ته قرآن حق نه ادا کړ دا قال الله له ورس کون کریم قرآن ولا دې زړه ټوډه ده دې بدا نه کوي د قرآن حق نه ادا کړ کفرانو سیئاتکم سیئات لری بکی اللہ دینو تکلیفون دی واسلا بارم ادرس بکی حال دی یا بار مانا سڑو ربو را مطمئن کی دالکا او دا فی تفریق ہے بمت کے دا دو فرقی ذکر شکانا یو آغو چا غی حمال برباد شو دا خدا کتاب مو آفتا یو آغو چا غی حال درس شو ایمان ٹھیک شو عمل دالکا خبرم دارنگ دا الامر دارنگ خبرم دارنگ دا چاو چی چا دا قرآن نا انکار دا امال برباد شو تو چی قرآن دا کین آتا دا غی حال تیک شد ذالکا خبرم دارنگ دا بیان اللہ دیم پدی وجب بیان اللہ دیم پدی وجب چی آکنا چی انکار دا قرآن نا اتب الباطل ای تابیش دا باطل ذالکا خبرم دارنگ دا چی امال برباد شو ادو اللہ مارو په دی وجه چې د قرآن نه انکار نه د باطل تابع شو د نور خلقو د کتاب د المهند او المفرد د تبلیغ نصاب د نور کتابو تابع شو وان الذين امنوا اقذن چې ایمان له مثلا اتب الحق اي تابع شو د قرآن طرف دی نه د نو د دې اعمال درست شوه ولی د قرآن تابع شو کدار کدر اللہ لینځه امثال هم دکرنګ بیان الله د فرض خلق مت امثال هم حالات دی یا انجام د عملون دی چې تو قران ته کین است اعمال درشو ابي ما تقریبا درشو اړه مطمئن شو چې کین است اعمال برباد شو اوس ترغیب لر جهاد فیدا لقیدو الذین کفروا فذكر جي مخاوش تاس کا کرام تا نو فضربا ا فضرب الرقاب دا اصل کې مفعول دی د فعل معذوفا فضربو ضرب الرقاب دا معنا فضربو هو هي وهل په سټور باندې او زغلی نشته چې خقولان او قول اللين خبر مخ کې لاړه خبر مخ کلا اوس لی نشه نرمی کا او توای په سر تون باندې حتا اذا خان تموم حتا کې کل چې خی ویني توې اس خان ویل کې چې بدرې قبران مرشي ادا ویني او وی کله کده او باران دوبو او بیا څه قیدیان تر تراشي وشد ال وساق نو کلا کو کې تړل کلا کو تړل فایم ما مننو نو یا خو احسان کو لی پد ذیک تړونا یا فدیا غستل د دلیل خو خره کامل فدیا له کدی چې نبی اسلام فدیا واغستا خو غت وای بدر کې او بیا په غوږ ته ونه کې دغه شان پر خو نبی اسلام خو خوا فایم ما ماننن نو یا په یستان کول لکا په هنر وارو باندې یستان پرې خپل وایم ما فیدان یا فیدیا غسل لکا مکی په بدر کې فیدا وستا دا حتا متعلق د دوار باندې کار تر ای وحیه وحیه تر دې پوری تدار حرب چی کی دی اهل حرب او دارا اصلی خپل جنگ و ترکبی جنگ و نمر کنا دی پورنی جنگ و ترغی چې کافران اصله کی دی کافر با اصله نه ګرځي د کافر حق نشته اصله مسلمان ګرځي نن کافر هم دلته با اصله نه ګرځي ولی مون خدای خفه کړی مون خدای خفه کړی نو لکه چې الله ویلو په قران کې وتذهب ریحکم تاسو هغه لاړ شي څنګه هوا تلی را فتفشدو وتذهب ریحکم تاسو هغه هوا به وځي زموږ هوا تلی را زموږ شام شوکت ختم شي موږ اصلا نشي ګرځولې موږ به ډبم نه جوړو مسلمانان اګه جوړ غوې په خپل کوي پیرا کې عمل دي د وځ کړو وی دې ډبم جوړ کړی نو په اسرائیل خود عراق دیو خارو بم دی د بصری خارو بم دی په اسرائیل یو ورو کې خار نو هغه ته ډبمونه دي او دای باندې جوړي موږ به ډبم نه جوړو مسلمان دا ولی زمنګ هغه شیخ ختم شو الان کې دا زمنګ کارو چې موږ کافر ته چې ته بسله نه کړې ستا په حالت به موږ کوو بس ته موږ له جزیه راکې پوښې ستا په حالت به موږ کوو ته ته لاسلی کړې لکه په کلي کې یو بدماشي او جزا به تو غریب سره اړو ټوپک اتوا جوړ نه تای راشه وای ولی تیر نه مخې ته ته ټوپک کړې موږ یو ایدل ته کړو تو په دې ډول کې دا خبرې شوی ته ته ما چې څه نه کړې نو دا کارانه چې درته د اصلي خینه دي ترې به تر جنگ کې ما کې تیر شو د سورې توبه غوړې خیر قاتل الذين اعتبروا نتي قاتل الذين جنگ کوئی دا کسان سره چې ایمان لري په الله انا فرض رسونه انا آرام هغه چرام کړی الله هغه غمر د الله انا دین کوي دین پورا دا کتا نه دي او تل کتاب چور کې شو د کتاب نو جنگ و تر کوي تر کما حتا او تل جز دیتا تر دې پوری چې ادا کی ټیکس د خپل لاس نه دی وی ذلیلا چې څوک د نشینی ته د تسلید تر هغه پورې مو جنگ وایي دلته وایي تر هغه به تر سټونو بواله هاتا ته دار حرب او دارا تر دې پورې چې کی اهل حرب هغه اصلي خپل اته او دار د دې د جمع نه او در ویل کی ګنا ته لوی ګنا شرک به تر دې پورې چې کی دې شرک هاتا لا ته ګنا فتنه او ستیک شو دوړه باندې ټیک شو ها امون ته فتنه معنی کو کنه وقاتلوا حتى لا تكون فتنه جنگ کوئی نظر تر دې پورې پاتې نشرک اغم یو مان را هغه دې کړه او دارا یا تر دې چې پاتې شي دور د کاکر چې اصلي کی دي هم دا ٹھیک شو هم بچا مولا کتاب دې دې ذالک دا حکم د الله دی چې تر د کاکران تر دور تر خپې دو پورې بجنګ جنګ کې او علت جاب بیانې ولو یشاء الله یا دا حکم د الله دی چې په سټور باندې وای ولو یشاء الله او که تر فقه د الله لن تترمنو نو خام خام بدل به غتو دینه خو الله دا الله د کافرانو پر دوه قانون دی ښا چې کله دی ګستاخه ته ورسی نو یا پی اسمانی یا زمینی عذاب راولی اسمان نا پی اور را ورائی او یا پی باران را ورائی سیلابو نا پی جوڑی یا زمکی نا زمکی کیو مندی یا پی زلزلی راولی نو پایی که زناورم خدشی سپیم خدشی مارغانم بکی ختم شی د نبی اسلام پر اطلو سره دک سزا بند شوی دا اوس اوس زیاد داغه آسمانی اپتونو په بدل کې داغي په بدل کې جهاد مشروع کړل چې بدی کما ظالمان دي بدنشان چې ختم شي دغه بعد خلک په کافرانو کې نیک دل خلقي چې نیک دل خلقي د دې کافرانو خو خو نیک دل کنه چې په خراب نشي چې دا بوش دي او اوباما دي او ترامپ دي برب دي چې دا ختم شي دا بدنشان بدنشان دا نور بلاد خلک خدای به مسلمانان کې نو دغه ولو شاء الله ولو شاء الله هغه در فخر د الله په بدله به اوس دي نه نو ټول به ته واکې ولكن لیکن الله تبا الله په خپل تبا نه غوړې لیب دو بال کو می باد دی ور چې تیار کړ په استا په باد باندې هجته جنگ کېو کنه دا الله دشمن الله خو یوسف یو منټ اوس کو وړ امریکا ور چوي کون خط خط اور به پیلګل اس به اوس کو وړ اوس کو وړ یورپ به ختم شي کدي سمندر دوی چروا وړ دی دا سمندر ته جوړ راو وړ دی بیا ځان بچ کې امریکا انگلینڈ ودان بچ کې جاپان چین ودان بچ کې د سمندر په غاړه دا ټول کان دا د الله لخرې دی دا د الله لخرې دی ښا دا هواګان د الله لخرې دی عادیان په هوا ته واکړو دا زلزلې د الله لخرې دی پوښ د سیلابونو د الله لخرې دی فرښتې د الله لخرې دی ولكن ليبدوكم ليبدو بعدكم لكن دیر پر چمتیاب گل باز پر باز وانے اول بشارت مجاہدین آکتان چی کتلو چی وہ جلشو پلار دا اللہ کے فلن ذی اللہ مالام ہر پر بربادن کے اللہ مال دا دائی والے ہوئے جیاد دسل پار دے آیاتون دخیار ہوئے جیاد دسل پار دے او دخنے ہیں کنا سل پار دے چې د کافرانو وینې توی شي د کافرانو طاقت ختم شي دی کې یو سړی د اغړو کافرانو دی وجلې هغه مړ شو نو دا ودا شو چې هغه خو ثوابونه شو نه نه انما الاعمال بالنیات دا هغه مطلب دی په کافرانو مړو او ته مکملونه شو نو الله وایي فلیذ الله مالهم هر برباد بن کې الله مال دی او یو کافرونه دی وجلې تړومبی دغه څنګه ټس لاړه مړ شو شهید شو سیدیم در چلار بخی دیتا جانتا ادرت بکی حال دی ادن بکی دیل جانتا آر پا حالا چو خوش بیان کرشو دید پارا داد عرف ندی چو دو عرف نشی عرف بانا خوشبو خوشبو در سلوی دور خوشبو دی آدرادی کلاوی پرتیتا سپسورتی زمان کولو سکنه وجه چې دروازې به کولاوی پرتی زه زمر کو قصور دې سات کیو سات کیو چې دروازې به کولاوی پرتی نو د سلوی وخت مل نه به دې دې مل مل نه دې ګرالا د دې دا کال دا دا کال هغه زر کال دا د دې رد دا د هغه د روسیا د زر کار مسایل انداغه به مل به سورې وجه هغه ډیر زیات دی نو یا خدا چې دین وخو یا دا د تاریخ نه دی هر پارام چې بیان کړی شوی دی د پارا الله دی له بیان کړی دی چې کی بدای لکرو سترا دی به کی بای انهار مم ما نو غیرات انهار من لبن لم يتغير طعمه دار په دې بهوري هین غټ سرګواله قاتل تر په طرف ابدی کې میوی من کل دار تر هر قسم دا ټول عرب آرام چې بیان کړی شو دی له دا هغه نعمتونه بیان شوی او تسلی او تشجیع فی الفتن یا الذین آمنوا و ایمان والو و کسان چې ایمان وروړي په قتال باندې ان تنصر الله که چېرته تاسو امداد کوئ د دین الله دا نه دا الله امداد الله خو زموږ امداد کوي الله موږ ته محتاج نه ان تنصر دین الله که چرتا ته امداد کوئی د دین د الله یا تر کوم نه امداد به کیستا ته الله او مضبوط به کیستا ته قدم ہونا کته وای چې د الله دین په دنیا کې خور شي نو الله تعالی امداد کی ان شاء الله تیر ادو کا چې ټول دنیا کې د قران خورما دا تیر ادو کوي خام ار یو ادو کوي او دا دما زمانه د میشن زمانه دا د استاد جن نه نو ته بیا وای چې ته د خپل میشنو غره زمانه په لیاز باندې چې استاد یو دما میشن چې زوم دا زمانه نو چې تی چلې د استاد احسان منما چې دا ما دې چلې د واست د احسان من نو چې زوم دا انت دنه دا داغه ده نو به مو دا میشن خود خلک وای ست ده دې زماره زما خود ټیک ده او تا ته خپل مو کم خلک یو ته زما میشن نه نه راځي درته دا غو ده میشته ده من څه کوم نو خو دې ده کیږي وای زما خو نوم نه کیږي نو ستا به وشي کنه خیر ده ستا به وشي لغو نعمت وکا وای دا چې مون خلک ګړ کو نو نو خو دې ده کیږي کنه نو زه د ما نوم پرې سړیا ستا به موشي کنه ان شاء الله دا میشن ستا دی ها او دا زما د هر مسلمان دا میشن دی څوک مسلمان دی و نو ټول دنیا لپاره دغه کړه دا ټول دنیا ته به قرآن درتوما نو الله به ستا امداد وکړي ورثبت اقدامکم مضبوط وکړي ستا قدمونه کمزور کیږي به نه بیا ان شاء الله والذین کفروا آکتان چنکاری کو جہاد نہ فتا سلام نہ لکت دیلا و ضل امرم اب بار کا لا دی امر اجد روجی چ مجاہد بدش و امر جہاد کا درو کا قتل کر رہے ہیں اللہ و ضل امرم برباد کا لا دی امر دا ولی ذالک بہنم دا مات برباد چھ پدیو جج دی کریو بدګن ما حکم چادار علی گلو کمو کمو کمو کمو جہاد فاباتا مالا برباد کر اللہ دیا مال او تخویف اولم یترو آنے دی کر دی دی دا من کر دی جان پا دنیا کے نو دی کوری ترنگو انجام دا کرن چمک کے دی نو چمک کے جہاد نو رہن سشو اگو اندلتا دیور چی اندلتا گنی خیر پا نقشہ کری بوری چنال تا مسلمان سے مسلمان سے تو مسلمان نو نشتے پزور کافران کری سی مڑک رالتا اتسا وکال دا مسلمانان حکومتو پی نو سی پزور سو کی مڑک رال او سو کی پزور بانی بیا ہی سایان رال او سو کی نی سایان کری نو مڑے گر او سو کو تختی در ان دولس کی مسلمان نشتے خوش اس طرح دی ملکونو کی پکی تلی دا غدی جماعت پکی نشتے او مسجد قرطبا چه ای که سر تیر در روحی کستنی وی دو دنیا در اتو و عجوبون و عجوبه و چه نشپی و بگی در ترنا خیر نکه دل دروازی سندسکای دل دروازی دخکاری پدی بید لیتون نا آقی که ملیت نو در شپی با آقی که در ترنا نکه در او سلده دخکاری اتم عجوبه و دو دنیا پسو کار که جور شو اپسو کرور عرب روپای پیغا دمانه که لگه دلوی نہ نہ ہوئی کہ تو کوئی استبل نہ پکے تو کوئی عجائب کر نہ خواجائب کر خبر پکے ڈیر رہا مسلمان تو دن نہ نفریدی کتو تھا واشے اے نہ دی کر دی پہ دنیا کے نو گئے دو دی گرو سرنگ انجام دا کرن چھ مکی دے نو چھ جہادی دے کرن دمر اللہ علیہ ما تبا کری دی اللہ گئی ہندوستان گرو چھ اتا سکوال پکار پدے نو مسلمانان بادشاہی وان نہ نہ جماعتوں نے پکروانی گی بابری مسجد روان کا مسلمانان جگر چھو مسلمانان قربانی گئی چھ کم دا کے دندوان ادا کرا نو گئی نہیں سی نو گئی قربان گرو تا مگا مور قربان را مگا ورتا قربانوں علاق شو ولی مسلمانان جہاد پر خود پا دے ملک کدا سے اگران ستا دا ملک نا جنیا کئی اچھا تھی کہ انگریزان ہمیں وہ تخیر نشکو دے ستا دا ملک اچھا تھی دا ولی منگا تباشو جہاد نشتے خپلو کہ منگ جنگو لگا یو پر وجن اگر کاری جو مسلمانان مشترکہ دشمن نہیں کنا نبی بیا خپلو کہ یو پر وجن اخاص در بختانا او عربا یو پر نبنگ سے بیداریو دمر اللہ علیہ تباہی راستا اللہ پائی باندے ادھا فارد منکرن دکتی حالتو ندی تر قیامت و در شانس اللہ فاری دار کا بیان اللہ دا امداد چا اللہ کئی دی مومنان پدیو چا اللہ مولا اللہ دینا ماوین نمازگار دا کتان آمن بل جان چی مار رفت جان باندے آقا کتان چنکار گر جان لا مولا لاما نشته ماته مددگار دی الله دی مدد نه کوي دیو جنوں مسلمانان فرض دلی اس بشارت مجاہدین تھا ان اللہ یدخل الذین یکنا اللہ دن بکیا کتا چیمان راوڑے عمل کرنے ایمان راوڑے دے آمن بالجان عمل کو دیکھ جادو کو دن بکی جنتون تر جبئی والا آئین والی اور تخویب منکر تھا والذین کفروا آکتان چنکاریو کو دو جہاد نا دو قرآن نا تو این یتمتعون فائدہ آخری پا دنیا کے لکتنگ زناور خلی ویا کلونا خوراک کئی دی لکتنگ چی خوراک کئی زناور تش خوراک لفیدانے اچی خوا اون دیا خوا خلی اور زائد دی دی مسولم تا کلونا کما یا تا کلت یا کولن کما تا کول انام لکه څنګه چې سابې بولاړه خو دېر بولاړه باندې خوري وکایي من قرنتې نه اوس بیا تسلي دې زمانې واقعه خو انشاءالله سور دی بلد کې بهبیا وامخام وکایي من قرنتې نه اتورو ډېرو د کلوواله نه یا شادو من قوه چا ډېر سختو یا شادو قوتن اډیر تاخد په طاقت کې من خریته کا د کلی والو ستا غنا اخرجت کا شتې تیسته والاک وکړه غي ولا ناصر رحم نو امدادی دې نه فارا او زجر چوټول یو شانتی ابا من کان عربی نه تینا یا تو چا د په دلیل باندې درپت نو قران ته خره کمن فشادا چا دې دین له سو امدی چې خسته کړی شو دغه په دمر دغه اشرکیات امیدات یو هغه سړی چې هغه په دلیل د جیات کوي د خولې جیات کوي لاسونو کوي مال لګوي بل هغه دی چې هغه ته هغه بد عمل هغه رد منکر پرېښودل او بیان د توحید پرېښودل دارنګه شرکیاتو ته ښایسته شوي دي دین فروشو ته ښایسته شوي دي ته یو شانتې دي ورته به اوهم یو شان کړی دي او تابع د خپل خواهش دین فروشه دي اوس بشارت مثل جنت التي صفت د جنت هغه چې وعده کولی شي موحدینو مطابق سنت سره فیها نار دې متقیانو مراد مجاهدین دي خام صفت د جنت هغه چې وعده کولی شي مجاهدینو سره او خرج کوونکو سره په دې کې فیها نار په دې کې به ولي مې مایندو غیر آتن چې نه به په دنیا د دنیا او به چې سره دي په تیر شنه دغو کې د ذات زنګو کې او رنگ شین شي خراب شي خړغون شي هغه په ونه زنګ کوي او نه باغ بدوی کیږي و انهارون او ولید من لبن د فایوله می تغیر تامو چې نه په بدل شي خوندای د دنیا فای باندې چې انټر دی متیر شي په ګرمای کې نماسته غن نماستی نو دا شیس خان شی خراب شی درم وان هارون اولی بایی من خمری نا دا شرابو شی خان بار کس کن گوتا دا دنیا لا پی آغاد ملا وارا وان ها یونزفون مخی تر شو نبا سر درده او نبا اولتای کنی دا لند تیلی شاری بین خان بار کنی دا شراب دنیا شراب کسره پا نشه کی که نمور پی نخور پی بربند شی فرتوگ یو دای غرده خمیز بل دای غرده او بکواس کئی حالا دا تون شاری بین دی وان هارون اولی دی من اثر مصنفا دا گبین صفا شوی دا هم فی آمن من کل سوات دی لبی پدی که دار کزما میوینا ابا خنا دا درد داینا کامان آده فشان داگا چاده و خالتون فی نار چاگا همیش گیری کن که پور که یو شانتی نا او سکولش پا دی بانی او بود دوبو او با گرمی فقط تا هم هم نو پری بگی دا او با گرمی دی کلمی دی کلمی بار پای دو بر بانی او باسی اقا با ومن هم بازی دی نا تو دی یست همی دی که وکی دی داتا حتی ادا حرجو من دی که حتی اگه کلی چودی ستاد خوانا نو وای آکتان تا او تر علما چرکشو تا علم صحابا صحابات اوتولی لمنی ای دستشی علیمانو صاحب کرام د کوم کتابونو اړمانو سر بيويرو منطق ويرو فلسفه ويرو احاديث ويرو صرف قران ويرو د قران په زمن کې احاديث ويرو مونږ بخاري خو نه ویل کنه نه بخاري ويرو اني مسلم ويرو نبی اسلام نه ویلو فلک بخاري مسلم دا خونه واخې ایتو صرف قران نو اید اوتو العلم وی ویا کتانتا ابا دینا دوی چو وقی تا دستا در سبراشی نو اتا که کلی چودستا رو خانا نو یا مسئلہ بتا کری اندر دا استاجی انسا در شانده ونو ایسا اچرا جنات چکن جنات و جنات تنزی آلان که جنات خوب رو نی فبی ای آلا ربکم تو کذبان خوش نو گورا خود دوارتا اشاره نکنه دا خود غلط شکوک پیدا که خلق کنه اده که استاجی دا مسئله کردی دا که نو تا پی نی پیشوه خیر یا با تا پیشوه دا خود یا نکتا و باشه دا شا نور دا نکتی راشی نو منگو چرتا مخی بلس یار دی دا که دا تی مانا ندا نو خلق کنه شکوک و شبات پیدا که نو قال و دې لذي کذا ته جوړ کړو شته علم وای ما دا کار نو سوې دي نبي اسلام اوس دا سی وای دا خو څه غلطه و نوې نو لای کړل دا کذا دي تب الله را قلوب مې چې مور ور الله دې پړو نو باندې کله چې اوس دې خپل محسن باندې اعتراض وکړو تو الله دا غزر مهر دی بیا وطب او اوما او تابعی شد پر خواهش او بشارت اطول علم لا والذین آتا دو آقتا چی طلب دیدات کئی قرآن تکینی ابل تیخی دا طلب دیدات دیخا زاد موتانا زیاد بگنی لالا توفیق ایداد بودا زیاد کی اوار بگنی تا منزل درجه دا تقوی دیدئی او تقوی منکرتا فالیان درون انتظار نکرا منکرین مگر در قیامت چراج دیتا ناسافا فقط جا اشراتوا یقین راقلی دین نخانه دی اشرات جمع دا شراتون دی شینون زبر دی دریم زبر دی ادب توید با پی خود شراتون مانا علامات اکم چی شرط دی شرط بانی لازم کر داغی جمع شروط را دیخا لکه شروط الصلات خوش اچھا اگر لازمی پا مسکے دارے یو دے شریطتن یو دے شرائط شرائط جمع دا شریطتن شریطتن مانا چویدل شریطتن مانا چویدل لکا اشرات العبل آغوغ توشد آغوغن چویدلی وی یعنی رزید او خواه پولیس وقت دموی شرطا دکا پولیس وقت دم شرطا وی دام پا دید باروی چی دی رزید خلق سمی پولیس وقت چی قصد نیشی کنا دام تا پا دید وجوی چی دی رزید خلق سمی واش یاداد شرط دم کلی شرطن یعنی پولیس علامات وطا لگیده دی دام مبرارت دامانی که تولی رای بس بحانی خان دامانی که تولی کردی مؤلم مبراراتی فاقت جا شراتو آم یکن راقلی دی نشانی دی یو خیلی اغغتی نشانی دی چه نور با مغرب نراو خیدی او دارنگی عیسی زم راو پیدا شی او دجال برا پیدا شی یا جوج ماجوج اگه غطی علامی یا وڑی وڑی دی وڑی وڑی داری چی نبی اسلام را آگره دی نبی اسلام را آگره دی وین نولا علم الاشتا تا سلوس ترا برس کنا وین نولا علم الاشتا یقین دا آخری پیغمبر اسلام لا علم الاشتا آیت نمبر 61 سورت دخرب کی یقین دا پیغمبر اسلام خامخا نشانی دا قیامت ادا قرآن دا قیامت نشانی دا چه قرآن دا بل کتاب خوند را دی کنا در قیامت نشانه دی در نور نشانه دی چه نبی اسلام وی چې مساجد او معامرتون جماعتونه به آباد وي وي خرابون الهدى هغه به بربادي ادارتین بر خود قرآن درس به بکنی علماء شر من تحت ادیم سما دغه جماعتونو مولیات چې د اسمان دلاري به ترین خلک وي دا قرآن چې بیانې من عندهم تهرج الفتنة دا فتنې به دوی نه راوځي او فیهم تعود فضی کې وفات کیږي پوه شئ یوشک ایاتی علی الناس زمان مرضی چې په خلق به زمان راشي چې لا تمن الاسلامی لازمو دا قیامت علامات دي کنه چې دا اسلام پاتې بندشي مګر نوم د اسلام به صرف نوم وي نور په پوه به نه چې اسلام وایي ولا ابقى من القران الا رسمه القران بر رسم پات چې سره پرتم دي افه دی وکا ختم یو کو اډوړه په کو خړې شو نور عمل نشته ځان به په کو نشته اګه کو په پوی دی عمل پی نشته تر قیامت علامات دي نور علامات نبی اسلام بیان کړی دي ها چې زیه بنا فرمان شي اولاد بلکې پلار چې بزوی باندې کار ورغوړي دوست باندې اے بچه دی مرګری دی روته دی وای کنه چې سبق لدی ا دې مرګری ته دی وای کنه چې دا کارو کی ورته پلان کړی کوم مگر چې نه کومه وي دا نه کومه انو لکه پورا کا کنه ګوردا خلک دی او موږ انا کوم مرګری ته وای کنه بچ دی روته زبیدا فوی وای په کومه مالک چې نه چې موږ نه کړل کنه هغه مالک اجینا کور افغاز دته یې لکه اے پلان کې موسکو کنه ته ورته بیا دای کوي کنه ټول به بیا موسکای د پلار نه مانی اته به ځان مانی او که تر دا چا وته وي چې موسول نه کې نو ګیره به هم فریجه موس به بیا شروع کړي دا د قیامت علامات دي فقط جا اشراتو او دارنګ دم په یو نه خدای تر کړي چې نور و د مور مالک وګرځي نو لور ور ما د مور باندې کسه کوي نو باندې خلک دا معنا کوي وای چې دا به وینځي دا مورې دا په کوم خبره ښه پیښه مثلا فکر وځي چې چا دا مسله کړې ان دا غلا باندې ته ودی کوي بیا وای نور به مور به وای وینځي نو چې لور ته پیدا شي دا مالک دې مور استا پرنه هغه خزه چې غلامي دغه بچو شي ته وي ام الولد اغا زاد اشداره که ولی که اغا زاد نشی اغا دا اغا سری ملکیتی نو چه کل اغا من شین دا بیاده ده اولاد و مینزهی نو خدای پاک دور انصاف کرده چه اغا مرار ده دغا ما نتی تیگی چه مور بخپل مالک اوزه گئی ناگه دای مطلب دا لکرانن سبا چې لونه چې کوم دی بار مې دی او کوم وین دی غلامان دي چې دای به ودی چې دا کوي امر وخت په دې دي چا نه په خی ډوډۍ ولا په خی او ولا په بوتان ولا فالیش کی او چې کپڑے ولې تری پاته کنه بچي او پاته دا دې بکه پاته کنه او دا ولې غي ډوډۍ په دغه کتلې مې شي کتلې ځکه په سکول کې وایي نت دی نو نت وټ خو نه ګوري ګپونه له ګوري خلکو سره ټول شپه نه پاتې دی کله شي هغه ورته چای نه نو بیا دې هغه غوسه غوډو ته ورکاندو ته ګور مور ته وایي وایي دا مطلب کالج ته زده ما اته ما زفلا لاندې په فالش کړی بوټانو دا غدا دا یو نه خدام دې کړ کړه نبی اسلام وایي دا په تیرا کې چوزي اوسې د خان چې سره دای په بیا په دنګو دنګو بلډینګونو په یو بل پر چې زما بلډینګ 50 چته ده ا زما پلازه چې موږ سم چته ورشي په دغه پلازه وګوري په دوبای کې دا غل شو خان به سره د دوی کې پړي در انن دا یو بد ناشو ته وګوري دا غي کارون ته وګوري یو اس وګوري پرونه ما خبره کړو کنه پرونه اجه چې شیخ محمد خدی یو اس په 30 میلیون یورو غسه د 260 میلیون یورو باندې دا غد قیامت علامات دي کنه نور دې زیات دي په سمخ تر ازي سندره تاسو سړي مړای موږ کار خراب کړل ته ټینشن ونه مارا اوسه فقط جا شراتوا یقین راغلی نشانه دې فان لهم نو چرته وی دی لا کل چې دای دې ته فان له فان دغه ست دې فان بیا چرته فان لکه وی حال یم درو نه ته انتظار کوم چې قیامت راځي ته بیا فان دغه دې نو اذا جا فان لهم فان لهم نو چرته وی دی لا کل چې دای دې ته قیامت نو چرته وی فان لهم ذکر لهم چرته وی فان دی لا فان خو بیا نشته فعلم اوس به تفریق د مثلا چې ګوته جا دی مثلا لري فعلم نو پوه شه دا پوه کا ان شاندار لا اله الا الله چې دې شه بل حاجت روا به د الله نه امام بخاری باب کې دی وای العلم قبل القول والعمل بابن دا باب په دی باندې چې دا الله دی کتاب علم دا دومبه دی ابیا اور پس عمل دے بیا بیان دے العلم قبل القول والعمل دا اللہ کتاب ڈھونڈے رے ابیا دا آیت پیش کی پیش تشاد جو گورا علم میں خکڑے پی ایمان بانے لا الہ الا اللہ دا دی ایمان کلی مرا علم پی خکڑے اشارہ دے ترا چہ دا لا الہ الا اللہ پا مانا نہیں پا اصلا بسی ایمانی دیو جنہ حدیث کرا دی من ماتا وهو يعلم انه لا اله الا الله من ماتا چوتڑے منشو وهو يعلم دے پویدو چن لا اله الا الله چینی سے بل چرو بیل لا اله الا الله فمانا پویدو ددی تقاضی پورا کرے دخل الجنہ جنت بدی شیخ عبد القادر جیلانی وہی وجتو پپل جب کدا لا اله الا الله فمانا پویدا مسلمان دے چ مسلمان دی جنت نشیت لے کنا نن په پاکستان کې پویګو لا اله الا الله په معنا په پاکستان کا مطلب کیا ہے لا اله الا الله لا اله الا الله نه جوړ جوړ جوړ شوی دی لیکن د اله په معنا څوک نه پوه شي غلط معنی کوي نه یو کوئی معبود پر حق مگر الله نشته بل معبود پر حق مگر الله د اله معنا معبود دی تاسو قرآن کو نه دی چې پیغمبر وایي یا قوم عبد الله مارک من ما من اله غیر کده اله معنا معبود بیا به ویلو کنه چې مالک من معبود غیر اله ذال معنا د معبود ذال اله هغه ذات چې غله وجود د عبادت کیږي د مینا د خدای توبه تر کی یا یره کیږي یا د تر نیاز کیږي یا رحمت شو توي خدای وطن وای خود خدای د صفاتو د صفاتو دوی دغه تو اله ا معبود هغه ذات وای چې د عبادت هر هر جو دغه کیږي هغه ته معبود وای نو چې اوس په دې نه فوا دا به سي معنی فادم ذات پوهه کا علم حاصل کا د دې خبرې چې نشته بلای چې تر بيد الله ذات په دې پوهه کنه له ایمان دي واستغفر لهم بکا اګه تر اوسه دا نو پوهه کړه قران ته نه نه نو استغفر لهم بکا ابا خنا غواړه د خپل ګنا فشبې تو کارو کې ته په دینه پوه شو په ظاهر باندې خو نبی اسلام د ښکار کنه چې اوس نبی اسلام ګنا کونه کونه پیغمبران هم معصوم دي کته دا مانو کې دا اصول سره ټکراو شه اصول دی ایمان دا چې پیغمبران معصوم دي که چا په عقیده کې دا چې پیغمبران ګناګار دي نو دې سره کوم ایمان نشته او ته دا مان وسنګ کې اصل کې له کفالم کې مونږه عام واسه چې عام خلکو ته دا حکم دی چې لا اله الا الله په تک نبی صاحب خود لا اله الا الله په معنا فویدو نو دا حکم عام دی نو دا تم عام حکم دی واستغفر لربک ابا خنا غوار د خپل ګنا چې تر اوسه پرته وي بلا اله الا الله تر اوسه تر قرآن ته ورې نه ناس وللمؤمنین تفاضل مؤمنان اور مؤمنات خذو عادت چې مؤمن وي غلم بخنا غوار چې الله تی په قران خو یې ولو یعلم تقربکم الله پیجنی زائد او خطوره او خطوطه چې کوم ځای په خور کې وځي کلا اور کې ککرا چا کې و ما ثوابکم او زائد کې خود استاد او اخرت کې چې کوم ځای مې استاد کوم مقام دی او دوه مېسا په دوه مېسا کې بیان د منافقانو ويقول الذين امنوا ويكذبون چیمان راوړل منافق ته ایمان ولوي ولي د دې د ایمان ول هوې کنه ويكذبون چیمان راوړل فخلي باندې لولا نزلت سورته ولنا تنشو سورته په جهاد باندې کله چې جهاد دي نو سلقوكم بيرثت حداد فاذا ظهر الخوف سلقوكم بيرثت حداد او کله چې د غي وتدور انا واشه کناتر ماشیا د موت ا بیا په دې باندې راغلي سترګې مې چور دي دا کله څه هو لنا د نشو سورته صفای کې حکم د کتابي فاذا انزلت سورته فذكر جراو لګل شي او صورت محکمات محکم چې پېکم د جهادي معنا ګر وخت تا ده کله صورتنا ذکر فی الجهاد فهي محکمات هر هغه تو چې بیان د جهادي نو فهي محکمات دغه تو محکمات وهي اشد وهي اشد القران اغه ډیر سخت دی اغه دی اغه سخت دی علی منافقین په منافقانو باندې د کذا به په منافقانو ډیر سخت لګي نو کله چې راولېږي شی او صورت محکماتونه محکم په جهاد او د غره په قتال ا بیا چې پای کې قتال رایت الله دی ویني به کله چې پړو کې مارته ته منافق ګورې به تا ته پېژند کاتو دا هغه تړي چې پټوال راغلي په هغه باندې دا دماتو د مرګ اتړي چې بل سترګې چور را چور دي اکه تا ته وګورته وای دا ته مري فاول علام ولایک دې دې د لګالم د کالت شیخ وای فاول علام لایک دې دې د لګالم د کالت نر تړي تر نرته خون کې دې دل تر درته درته خون کې پوځ نر سړي سره درته خپل نه کوي قران ور سره بيغيرتي خپل نه کوي چې دې سست سست خبرې کوي ا چې کوم سست دي بيغير نه کوي دې سست اينه بده کاله ټیک دي او کوم چې قران وادي هغه زمري دي او پیغمبران ور او پیغمبر اسلام ورسان دي دې له در ترتوب دې له خپل نه کوي دې سره چې دې سست نر نر نه کوي دې بس هم خبرې کوي کله کې خبرې وکړي فاول علامه ولایک دې لم دالته طاعتنا يا فاول علم طاعتنا لا يقود الى من الدوكم دا الله وقالوا مارو لا يقود الى وينا خا چه خا وينا کرو چه هاو بالکل جهاد بکو يا فاول علم دا طاعتنا دا لکلام شا يعني دا طاعتنا ازان نشن سم مطلب لك ويقولنا قبل القتال ذات ما انا بقول شيء ويقول لك قبل القتال طاعتهم اول به مخ جن طاعتهم جنگ بقول لك وين مخ جو يقول لنا امنوا لولا انزل نزل سورتهم الجهاد جنگ وقت به يل جنگ كو جنگ بقول او وقولوا معروفا او انا خاو انا بکو بالکل جهاد بکو بالکل جهاد بکو یا دا ذات کرام شو بیا خوشم یعنی تاعتون و قول و معروفون خیر لکم دامان شو منل دا اللہ دو کم او انا خا چاو جهاد بکو نو دا قوار و تاعتولا دا تبا بگو دانا جا بدا بانی وشیرالا بدا بانی مرک راگی په کار دا تعویل ښه خبره دې کړې وې او تعویل چې وجه دا بالکل توبه کنه فدا زمان امرو پد کله چې کلک مضبوطه شو په تر دې جهاد نو کری هو فرض معنا کوي دلاو د ادا جواب محسوب کړي وای کری هو دای بدو غړي جهاد نه نو فور فلو صدا کلا کجر دې رښتیا کړه الله تعالی په لواطا ملکان خیر الله خمخه و بغور دیده پارا یا فیضا در من غم رو پس کل چه اکلک شوی را دا نو تجیه نروان شا فلو صدق الله قشر دی رختیا کی اللہ سر قلوا دا نو خام خاشی بقور دی لا اللہ بلا دنیا و خیرت سکی اوز بیا زجرا منافقنا فال آتے دوما اتوال لرئی تاسو ان تولی دوم چواب دی تاسو نو توال لرئی دی چی فساد کوئی فضما کہ کے منافق تش جیاد نہ کہے نو تو فساد تل ارد خورو وارے دکا چی جیاد نہ کی گئی شرکیات خوری گی بملکے بیرات خوری گی ظلمون زیادی گی بدماشان زیادی گی جیاد سرگورا بدماشان ختم شی جیاد سر شرک ختم شی بیرات ختم شی جیاد سر ظلمون ختم شی نو حال فعال آتے تو مام نو اے تاتو توان لرائی یا ان تولیم چی واق دیدی جیاد نو توان لرائی چی فساد خوری پزما کی نور سے مطلب دیده دی شرکیات خور رواری کنا و تو قطور آر حامکم اپری کوئی تاتو اصیل رحمہ استاتو چی نور مسلمان جیاد کئی آوتا ندی و تو اصیل رحمی غطر کٹ کے ولی اصلا رور ندی دارنگی مسلمان دا کابران پا چنگل کی دی پا شام کیا پرما کی آوتا جیاد نکی مسلمان مطلب تو اگر ترخمی اصیل رحمی ارشتہ داری ہو ترا ختم ہے کجرتا گئی تو رونا ویل ہے تو بدل تو سنگا فارا میں خود بادشاہ نو کار دے سب ہو وکار جی بادشاہ اعلان کو جوڑ شی اللہ رو تفریح کہ بادشاہ اعلان کو پختہ نو تو صرف تو تماشا کو دا پختان دا سے قوم نے خطر دا کو چیدے بندی اخذی کہ اب ہندوستان پوچھو تو مغد ابن لکھنا خطو خاشا کو بئی گی آدھائی بندی پہ ہندوستان پہ ہندوستان میں پتھا شوی اور برما میں پتھا شوی نظر سے قوم نے خودن بادشاہانوں کی دورہ اڑ چل پہ آگے کو یارہ نہیں جوڑی آدھا جی کم ظلم کی گی دا کو حجاج بن یوسف ہو کہ دیوی جنائے دا پارا ہندوستان پتھا کر رہے آدھا محتسام باللہ ہو کہ دیوی جنائے دا پارا دیوی چاگی چالا سنو پا بدنی پا برد خان آگی یا محتسم محتسم چی خبر شا محتسم بللہ نو آگا آگا چل پا قالین بکردی دا پس اپلو که بم دا خبو دا کو وینی بے کولی پس مکا چی بکردی دور نیاز بینده که شادادا ابن شاداد ابن شادادا و کن نو آگا چی توب که تخن پس مکا بانی آوی قسم خورده بطر دخل خور چی بدلا می نیا رسی ترے پر سپلائی نا چوما پر دان خوب او آرام او روڑا آرام کنا او لڑا جہادیو کر آن سڑے انی سو پر پردی ملکی لکہ دن دی ملکی گوری نا امریکہ را جی پردی ملکی سڑے انی سی آخر انی سی نو دا کشان دی پر پردی ملکی سڑے انی سو آخر دی راو سی دا دی یا ویستا خور دو مستا آواز ما آوری دلو خان دا تیو تیمو ایو بیو بن خوبی دا نن پا برما که پشاب کسی تکی او دنگ دا بادشانو تس سمس کی گینا او که عوام دی نو عوام تو تا پوچ مخدا کی گی نو بیو دا تا شدگرد دی بس خدا دی رحمو کن سب بابا که عوام دی دا شاتی نو پوچ دا منو دا من خودام نا فیر دو چی پوچ دی من سرو جنگی یا دی من پوچ سرو جنگ منو دا بس اللہ تا بریغ سب بابا سب بابا یہ فکار دا چ حکومت اعلان کرے دا دوانا دوانا نے پیدا شور خوشی کرے ہندوستان میں فتح شو تے جو بوختان میں فتح کر چے دے تے اس کلاس کو گونا مر کرے ار پا دے بیو جیس گردو نے چے دے کہ دای جیس پی نہ راغ دے نو دے تر مقام او جنگ نہیں شو کرے ہندوان دے جیس دے خراب ہو تب کنی چ ہندوستان دے فتح حقوق کرنے پختن فال آتے تو من اے توان لگی تا تو چی واقع دی جانا نو توان نرائی دی خبری چی فساد خوری پس مکی نور دی مطلب سر خود فساد خوری شرکیات خوری و تو قطع ارحام کم اپری کوی تا تو سید رحمان ستا تو نو دا آکتا نی چی لانتوی لی فدیبان اللہ نو کان کری دی اللہ دی لی اللہ دخبر لن کتاب نا آران دی کری دی آران دی کری سرگی دی بیا دجر منافق تا اپا نا سوچ دو قرآن کی افلا تا دبرن قرآن آج سوچ دو کئی دا منافقان پا قرآن کی قران کې سوچ کوه ځړکو سي پويږي به کنه نو د سوچ خدای کې نه د خلک به ځان نه پوي کوي سور سوال کته ته شو د مر 29 کې کتاب ان اندر نه وی لیکا مبارکون لیدبر آیاتی دا دیمشان کتاب میراو لگتا آتا دا برکتون کتاب لیدبر آیاتی دا برچ سوچو کی خرق دی آتی انو کے دا خرا لگر شو دی لو چی سوچ مکو کی منابی کی بے سوچ اگر بنی جماعتون کی ورچ اگر بوری کانا آم اگر چی کمکاری لگی آرے نا خطر سوچتے چن سو اما پا مانا پیگی ارو چو مرکب پیو پولاری سوک په دوه خوړو ته په یو خوړل ازو په تاریخ به اوسو په صدور خو هغه نه ته په ځکه صدور خو نه وای ته به پويږي ما ته دي ته وږي چې شپږ دی دوه شو صدور شي شپږ اته شو چې قاری وای وای سوالات مې تر وای په وای په ایمان درن آشا سم دي خوشاله وای آی په څه پیږي آی سوچ کوي دا د منافق صفات به سوچي وای افلا تدبر القران اسو نه کیدا منافقان په قران کې عمله قلوبک ام په ماند بل بلکې پړونو دی باندې تالی دړونو دی راځي قران باندې کې سوچ دی د دړو ته تاله لګیل او چا بیا نه ځان سره ساتل بل دغه تاله نشي کولای الله توجاړي توبه بابا د الله توجاړي الله باندې تاله کولاو کې بیا په قران باندې پوهیږي ان الذين نرتدوا بيادجر يقين اكثر جو اپشو پپل شاگان باندې فدان چې خان شو دي تا الهدى حکم د الله د جان جان اپشو نو شیطان سولو شیطان خسته کړي د عمل او عمل عمل او مدنور کړي دا چې بڑا خیر دی او کنه اخر دی او جهاد نه وي دا خو بدسدی بیا وجهاتو کې کنه ذالک کې شر دا ذالک کې دا واپس کېدل د جهان نه شیطان دی غلبې ته اشاره ده ذالک دا غلبې شیطان په دی وجه باندې چې دای قالو ویل هغه دا نه کړو چا عبادت غنل ما کتاب نزل لا چلا را دي غره ايته سوې چې سنتيو کوم په باز لا بري زره چې موږ با منو استاد او باز یو کونو کې قران دې ځکه باز خبرې کنه دې کوم استاد من لکه jihad تاسو jihad مو کوم باندې کوم دارنګ په دې قران کې باز خبرې دې کوم استاد تابع یاري کوم اته ته چې مدین غسل شته موږ و چاو پدینه غسل شته ستاسو خبره مانو اتا دوی مړی اوري امن وشه مړی اوري دا د کنه په د جهاد نه محروم کړه چې دای د هغه چا خبره مانه چې دا غي ته د الله کتاب بد لګی نه هدايه به شری چالو کړ جهاد خلاف نو الله دې دای به شیطان مسلط شه ولا یعلم اسرار ما الله پیږي دې هغه زړونه خبر لري کې چې کوم دي د قرآن د جهاد خلاف هغه لا ته پته نه ارازونه او تخفیف وکړې دي لا فكيف وترنګي به حال دې فكيف حالو وترنګي به حال دې منکرین د جهاد اذا توقفوا ملائکتو کله چې روحونه اصلي نه ملائکې یضربون وهي مخونه دې او کوناټي دې دا مان شفی خان وکړه رور کا بل خان دی ویلته مې انوسه کې کو ضرور انوسه ماشو ما ته وی عجیب بابا کنسل کوي او کو نه ټپ کوي دا قران دی چې چې وی یو قاتلو یو نو کوم الادبار ایو کوم ملګری اغوی وی دا دغه شی دا بیرته وینا ټول کونیان دي چوته دا څنګه په قران وی دي چې کله دا مقابله کوي یو لوک په بار ضربه د دوبر کې یا دربونه او جوه مواد بارم وای ولا مخونه او کناټي دا که زور اور تړي چې تکړه چې په یو لاس دا سره هر اخ په ځای کې کله له مخوي کله کناټي درزار ته فرښتې به شاموي چې ته خو دین دوا نه لري کنه جنگ دینو کو فزان ٹھیک ہوتا ذالکا دا وحد دی فمخ پدی کناٹو پدی وجبان چی دی چی دی اتبعو ما خطر لا دی تابیر کرو دا آغا کار چی غصہ کرے والا یا ما دا آغا چا تابیداری کرو چی غصہ کرے والا اللہ غصہ کرو شیطان دی دی شیطان من وکریور دوانو ادی بد بد وڑا رضا نتیا دا اللہ دا اللہ رضا پا جیہاد کیوا نو دای دا اللہ رضا پدو کرنا فاہبت آمال آما نو برپار کرنا دی آمال ام حاتی پا اللہ بیا دا جر آئے گمان کیا کرنا اس بڑو کنے مارا دا تا کار کرنا تو دوستا ہے یا دا پوز دیلائے نو گمان کیا کرنا اس بڑو کنے مارا دا پوز دیلائے یا دا کافران دوستا ہے نو گمان کئی چاہنا یخرج اللہ اضعان آما چه خاربانو که منگا کینی دے دے دے مسلمان آم سر جیاد سر این خام خام اخکار کم استفام سر انکار دے خام خام او تسلی مبالغ لے او تخویب منکر تا دے جیاد ولو نشاہو اگجر وقوارو منگا لارے ناکنو خام خام بخو مطا تا دی فلا رفتا ہم فی جنب دی فنخن خان دی باندے منگ تے خیلی دی منگ فی جنب ولا تعرف ان في الان القول اقام في جنب دي اپ لب لے جدی تجیات خلاف خبر کی کنا نو پوچھ دا منافقان دی ولا يعلم ما لكم الا في جنب استوا عملنا ولا نبلنكم اقام خان امتحان کو گوستا تو اتر دے پورے چخکار کو منگا مجاہدان ستاسنا دانا چو پی جن اللہ مخی نفی جنی وصال اقل کی دوکی ونبدو اخبار کم اخکار کو خر کو دستاسو آغا حالات دخیر در آغا حالات اجدار منافقان دی ان اللذین کفر یا دا منافقان یا مجاہدین دی ان اللذین کفر دایت لد خیال کرو تا دیکھ دری حکومن دی یقین آگر کبرو چینکاریو کم وصدون سبیل اللہ ابن شدہ اللہ کتابنا وشاکر رسول اخلاف اللہ اللہ پیغمبر پردان چکارشو دیتا لار دیتا نرگز نقصان بودن کی تین دار اللہ سشے ادر رجبن برباد بکی اللہ دیگنے کا عمال اگنے کا گورا کفر یا کفر دری لفت دی کفر دے استاد دے او شاکر رسول دے ام کفر دائی جدا جدا کری دی ادا اللذین فارے جدا جدا سلی مقرر کری بوش ہے اسم چکم دے دا اللذین کفر صد شاکو دا اسم دا اتنہ دے ام بوش ہے او خبر چکم نے اگر اس سے لئے ذر اللہ شیعہ نو کفر دا لاری کتاب میں انکار دو یا تو ہی انکار وصد دو انسا بی اللہ سود کفر انکار تو ہی نا وصد دو انسا دا لاری کتاب میں خلاف انکار اوڑی رن اشاق قرد خلاف دا پیغمبر بیدات دا دری وڑ بیدات بیدات اپا دری وڑ بانے او کبی سورا گم وَثَوَبْتُ أَمَارَمْ يَوْكَبْدًا كِي لَيَا دُرُ اللَّهِ شَيْهَاً دُوِمُكُمْ وَثَوَبْتُ أَمَارَمْ ذَلَجِ بَرْوَافِكِ يَا اللَّهَ عَمَارَ دَي شَوْ الْقُرَانِ يَوْدَلِي وَشَاقُ الرَّسُولُ شَاقُ الرَّسُولُ بِدَاتْ خَان اَوْسَدُ وَانْسَ بِاللَّهِ دُو قُرَانِ خِلَاف فَدِدْرِو چَاچِ كُبَر پیغمبر خلاف بدعت شروع کا نو دید اللہ دین یو حکم دارے چید اللہ دین لہا دی نقصان شروع کو گئے زان نقصان کی دویم دا چی اللہ دی آباد برباد کا پا دیو پا کبر محمد بربادی گی پا سواتان سبی اللہ بانی بربادی گی اب شاق شاق رسول بانی برباد شروع شروع قرآن یو ذروی نو بیدتی آمار برباد دی نو بیدتی ہوتا ہوئی ویتا چکم حدیث یادے نایک حضور افتے کوم حدیثه ا چې ان الله لا کولو الله نه قبلي د بدعتي نه فرض او نه نفل او نه حج درو جانو هغه شیخ وته ما خوان دی دغه قران نه ثابتو نه تا یو قران نه کوم د آیاتو ته وي چې ګور د ان کبرون د ان اسم دی صدوم د ان اسم دی شاقوم د ان اسم دی ا خبر د ان دا دوی له دروشه او ته بتو ما نه ما هم الله خبر کو دا کتن چې په کفر اعمال بربادي دا فرض دی ا د قران نه بندول او په دې بربادي دا شاق رسول باندې بربادي کنه شاق رسول څه شر بدعت کنه او سنت خلاف یا ایو الذین آمنوا او ترغیب الجان ای ایمان والاو اتیو اللہ منی دا اللہ دا پیغمبر دا اللہ ورہ تبتلو آمالکم مور بادوی فلا آمال فماسیت بانی یو دے اخبات یو دے ابتال اخبات چکم دے دا خاص دے ادھا عقیدی دا وجنا بربادی دلی ایو دے یو دے ابتال دا عام نے دا پہر عمل کے یو عمل ہے کہ دن چوکتی تر رہا پاگئے لیکن مثلا تو موسکے عقیدہ یہ ٹھیک دا لیکن موسکے پہ موسکے تارو کون نکڑا یا پہ موسکے اب آئے او دس دن ہو کرے تو موسکے ہونا شاہ یا موسکے سجدہ دے پہ کون نکڑا یا دے پہ کہ فاتحہ پورا ہونے ویلا نو دا کموز دے برباد شاہ دا رنگے سے خیرات دے کڑے دے او آگے کے تار یا اکڑا آگا مال بات نور مال نہیں برباد شی خبر دا عمل یعنی دا عقیدی پہنچے بان خطول عمل برباد شو او پدی بان یو عمل برباد شو در یا دو وجہ دی خیرات خراب شو واشے دا ذکر دوئین منگ دی وجہ تولی پا معصیت بانی اما برباد ہوئی پر عمل پا معصیت بانی اوس بیا تخویب اخروی ان الذین کفروا یکن ها کسان چې کفر یې وکړ جهاد انکار وسدون سبیل الله ابان چو بندور وکړه د الله د کتاب نه د الله د کتاب نه جهاد نه سبیل الله نه مراد جهاد ثم ماتو بیا مړو شو دي په داسې ردیو انکار کوونکي جهاد نه نو هر بخنه باندې کې دي الله کدی له هر څوک شپارت کوي الله یې نه معاف کوي نو ترغیب له جهاد بیا چر کله و جهاد که دور دغه چې الله یې معاف کوي نه فلا تهنو سستی مه کوئ په جهاد کې وتدو یعنی ولا تدو امر ابلی کافران سر مې سولې ته مخکې تیر شو تورتې سورت انفال کې وانجنهو لسلم فاجنح لها وتوکل علی الله که دی مې اعلان کړي سولې توته وکړه دلته وایي چې دلته وایي چې وتدو فلا تهنو نو سستی مه کوئ په جهاد کې د لټولو په کفارو کې ولا تدو امرا بل کفار سولح تا نو دلته وایي سوله مه کوه دوی سوله وکړه مطلب څه شو هلته وایي وین جنهو لسلم که کفار تا مطالبه وکړه تا ته چې موږ تر سولو وکړه بیا تر وکړه ابا ستا په شرطو دي خو ته به کافر ته نه وایي چې ما تر سولو وکړه ما ممړو ځکه به تا ته چې جهاد به نه کوي اصله به نه ساتي کفار سوله به دی چې تو ته ما تر سولو وکړه به وایي ایټم بم باندې ختمې خانه او اصله به نه ساتل څنګه ټیک ده ټوپکې به دي سپایانو ته په ملک کې دننه خو دا غټه اصله به نه ساتي نو په دې کې ستا ذلت ده کنه پوه شئ وانتم الاولانا اتاد به غالب نه دې ورته شرطون لګو ان کنتم مؤمنین سورۃ آل عمران 139 کې ورته شرط لګو نو او اتاد به غالب کې چیرې تاسو مؤمنان چې په اصول دې من کلک کوي بیا به غالب وي اگر لا یغلبو اسنا عشر الفا من قله دا معنا ده کنه چې دون در په دې مسلمانانو په ټول د ټول دنیا په پوجا نه کمزور کی د کمول د وجه نه کمزور کی د بل څه وجه به کمزور کیږي چې خپل کې اتفاق خراب شي یا د امیر اطاعت نه کیګنه یا منافقت کی اغه د واجب کمزور کیږي د قلت واجب نه کمزور کیږي د حدیث ابو خدام د حدیث د ابو داود شریف چې لا یغلبو استا 10000 من قلت دون در په د مسلمانانو باندې د کمی د وجه د کمور د وجه چې دا کم بلغه دون کروڑ دي الله بدی له غره ورکي او کلا ان كنت مؤمن کشر شر داري چې ستا ایمان ټیکی والله معكم الله تعالی تر په وضو دین داتي ولي يتركم اعمالكم اخر کې برباد نه کیست به کم باندې کیست تاسو عملونه اوس تذیر د دنیا د جهاد نه وخت د دنیا لپاره د قران نه وخت د دنیا لپاره د دنیا سیات څه شرم نه انما الحیات الدنیا یګرن ژوند د دنیا لایبونه لوبي دی او بس دي او که تاسو ایمان راوړ په جهاد باندې اذان او تاسو سستای نه دغه مداهنا نو در په کتاب تاسو الله اجر تاسو انا غوړی تاسو نه لا ټول مارونه لا ټول خو تر مونږ له ته وایي دره ټول چرته دی د مخې ته ګوره دي که نه یسأل گموها غواړي خدا نه که جوړه کوم که ته دا مانو کې چې نه غواړي تاسو مارونه ستاسو دا چې الفیو خرج کړې دې ته مطلب شو غواړي خدا نه که نه خو ټول دنده غواړي وایي مما وارجو کو مما رزقناکم د مما د بعدې لږو جوړه کړو خیر دی ولا تسألكم أموالكم أنا قاعد تانا طول مال دادا تدوي كي طول مال بلغي على بي جنة تبيام يعني كويل نجاهد خوب كنا كنو جاهد ولي مال لچاو مال خدا الله وكنا نو دا مال رحم کرده كي طول لتا نجد طول بلغي دا ستاو خخل بيا كي طول لگي وبكر زندگ طول نگوله او طول راوله وی ابو بکر سنی پر خود دا وی دا اللہ نم دے استان نم دے بس وی عمر تا اتراو دی وی ما نیم عمر فاروق کوئی ما پا پدر ما دو مارو ما مقابلہ کون ما چنن بدل شکست ورکو او چی خدا دے بندر سوک سے شکست ورکی چاگر دان قربان کری پلا بچائی نبی اسلام مرکڑو پر دان قربان کرو او صدیق ہو کنا نو ټول مر راړو وای یس ارګم وا کچره وړي تا نه لا ټول مر فایخت کوم نو زور کې پتا ما چې ټول بلګې البا جنت او تبخلو او تاسو بخلو کوي او یخرج نه کوم اخکاره به ګل ساتو کی دي بیا به ټول لګې خپل به دی مګ نه لګو دا نه لا ختم دې ټول ته دوی ګني ما خدا الله دې ټول چ ټول لګو ها انتم خبر راته تاسو زجر بیا ها ولای تا خلک ته دعاونه چې رب له شي تاسو دین ته د تنفقو د فرض خرچو کې پلار د الله کې پس باز دا نه ته لی چې بخل کوي مال نه لګي او مې خپل چا چې بخل کو مالونه لګو نه کنه بخل کو د خپل ځان نه چې مال نه لګي غوغه نو چې مال غټي پدې نه دا چې په د جهاد په نوم غټي په جماعتو کې ګرځي جهاد جهاد کو ابو پاس کټې ته لري چاندې رنگي هوا نو دد بس دد در در جاته و نه کا یا غمولای ته و چلو دین ته پانو ا دې وای نه مال به زیرا کوي خدا تر ظلم نه کا ځان نه بخلو کو کدا له ګوله نه لا برنیر ور کړې چې دونه له ګوله نه لا الله ته بند کړ لکه مخ زور بکر کې درشو مانځه د دې ګوله لا قرن خطن فضاف له اضافا كثيره ولا يقبض ويبسطه ويله ترجون په یو آیت کې وي و ایمان وارو څوک دې چې ورکول کې الله له ورکول خاص ورکول خاص منظر دې ګورلا قرن خطن فضا فول او ضافه کثیره الله به ول ډیر د چنتی بیا وای والله یک بزو وبسطو الله تنګی راو دې فراخ ایمان ولا کو چې الله فراخ راو دې کنه لګې تنګی بر اندر ته وای چا چې بغلو ګمالونه لګو په دین باندې په جهاد نو د خپل ځان نه بغل کو د ځان له مال خراب کو مال کم کو والله الغنی او الله دې بې پروا ستا مال ته عزت نشته وانظر فقرا او تاسو فقیران مال ولګو چې فقر دې ختم کی عمر فاروق وایي چې کله پوه چې مال مې کمیږي مثلا تاسو لس لاکھ روپۍ وي او یو لاکھ پات شي نو دینه 500 در چاله ورکا ته وایي او غازم خدي نو دا کنه ورکړه چې نه الله که څنګه لاړ دا لاکھ بم لاړ شي کنه دا او ته لاکھ پاتې الله باندې وګوره یو غریب سړی خو چې خیر دی تو هندو دی خیر دی خو چې غریب وي او دا غټه سخت ضرورت دی نو دا 500 در غل ورکوایا اسپتال ته ورشه ته وایي چې هغه ته به اپریشن لیکلی ازي بیمری هغه به جاړي نو ورشه اسپتال ته نو هغه لا 500 وایي بای بای دا 500 راغله دا هغه دواګانې به ته وګورې بیا او ته بیا وګوره انشاءالله ته به را کور ته نه راشي الله به سو سو در در کړي دا تماشه وکړي کنه څوک چې مال نه لګي ځان تباه کوي ان چې ګټي به مور اته تاسو دې مودا مولیان په قران پوېږي پرسته وای آی پوېږي کله پوېره نه په قران به مال ګټو په قران خو مال و لګو چې الله دې ډیر کی عربیان پوېږي هغه لګي سب دای علما پوېږي سب پوېږي او سب یې لګي دا اوس موږ مرې لته یو عالم راغلی ما بډو او ډیر ځات په دغه کې بیره په کورسای کې بیره وسته سره ګیره بډا خراب کورسای کې راغی نو به یو تیلا راوسته دی ما نه کې وسل تل تیار ان داتې د کان داتې عمر کو ته ناسو چې چا ګیره غلې چانا نو یو یو له به سل سل ورکو دی تاسو راسته پاکستانی په کلاځه راوته نا نا نا لا لا لا هذا للتلاميذ ما مولاي ده مولاي سي بدي ده ايه ده شاگردان ده وكم ده ده ضرورتون دي كنا بتاره نشته ده غو ده پكاو چه وصل دي عجز نمور كنا خوشحال شه و مولاو كنا ما مولاي سي ده مولاي سي بدي ده ده ده ده كار كنا انه ما ده منغا موليان سي اغي و مدرس جوڑ كوا چا پیر ابګر دې چاندي برامونډي دې دا د خپل پیسې لګي نو دا دلا دا خروکی گنا دې چې کور دې دې په شلو نه بدل نه دې په دې په زور مر باندې د لور کړی هم دا بلې غاړ مر راغلي بلې غاړ مر راغلي الله کا بینا ولا غنی الله دې غنی او تاسو فقیران اته نه ګره چې نو دا تاسو سره په لا ګربه لړ شو پاندو درور کې بیا سنی او دستور روانو لګي به چې استاد د خیره کاندل کوي چې مړ کمی چیرای کړي استاد جران پاندو درا ته خراب وکړي هغه یو بخیل سړیو نو مولا دې مسله وکړه چې جمعې پر ځوانې وچا چې اور په اور غوړې اور په نو دل په یو لاس ور کوي بخیل وی دا خو ډیر خت تجارت ته یو په اور غوړه نو ما خامش لسنی شوی سهار چې لسنه شي ماقام چې بل لسنه شي بل سهار چې لسنه شي چې درې مرجو د ستونه په لګې د خپګان نه چې دا ته په هغه وخت روپۍ هم لاړه نور راځي نو زیو راځي د ستونه چې په زړو لګې نو کې ناشته نشي چې کور درا جو کې کړ کړ شي جوړ بیا منډه کې او پټي ته اوس هغه کې لټول نو پټي ته وته د دې اخره کې بعد بیا کې ناس په پټي کې وې څه چې کور ته ځما په ځان ته ادره چوره او سوچونه کورو چې خېټه مو درته په کینه ورو ورو ترنګ باندې بیا وسه سي برازي سره کورته نو په دې کې بیا چې د تړې وزګاری د ګوتې موته وري ته تیلې ویلو ای تیلې و چې وکاتن یو دور غون کې تر په کرا وته نړۍ خو خښه د جراغ زرګر له ور جګت هغه ما خرڅ کړ نو د لس روپو نجو مراله ور په یو رات باندې نو مولې ته بیا تکر کو چې چا یو روپو دیو په لاس باندې راوي نو دیو ته یو ورکه خو دستونه سره لګي نو دا نه چې دا زه روزه څنګه یې ویل کوي بیا ملاوې دستونه باندې لګي به وچ استاد یې خراب کړو کرمړه نو دا د کې ولا دفاع اگر ان په نو در نه خراب تراوي کړی والله الغني لك بصبر کې درکې به له خیر نه لك به ایمان معلومه کنا تجارت خوده واخه يرجونا تجارت لن تبور دا خدا تجارت دي چې لن تبور دا نه خرابيږي اته تلسته کوي صورت کې مخ کې کړه کړو سره روانه چرتا کوم صورت ها فاتر کو هو لور غني اولاد دې فروا او تاسو یې فقيران نو مال اوله کو چې فقير دي الله ختم کی وان تتولوا او که چرتا تو وخت مال نه لګو يستبدل قوما غيركم بدل کی براولی الله يقوم چې نه به تاسو به جان کنجوسان اوبه مال نه گئی اجاد به کوي سو ملائکون هم تعالکم انا با استاد بیان بوزدل چه امریکی نمیری اللہ و نور پیدا که اللہ تکران خدا وائلی